بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مخي الله پاک دے اخفل وحدانیت او یہ توحید مسئلہ بیان کر کہ اے خلقو تاسو دے اغیو ذات عبادت کوئی کم ذات اغیدہ صفات کی اتاسو مربیدہ او تاسو پلرانو نکونو خالق تا او تاسو دی معاش نظام چور اللہ مقرر کرده بچکلا توحید بیان شو اوی توحید قیفیت چو کما طریقہ دی معرفت تا چگا دلائل انفسیان او دلائل افاقیه دی افاقی اللہ بیان کو او تاسو خیال کوئی آغازات کہ تاسو خالق تا و تاسو آباؤ خالق تا تاسو نکونو خالق تا دا خلق تا اللہ پاک کرے دا دا دی نطفی نا رغلے دا اور نطفہ دی انسان ذات نا پیدا کی گی اول تلویش دی نطفائی بیا تلویش دی دی بعد وینه تکره جوشی بیا تلویشت زباز وقت تکره جوشی دا دلائل انفسی هست آیا دی قدرت چک در سه یو ذات تا چه آقا ذات پا دی قدر در چه آقا دا حلال بدلی رو بدلی او اللہ پاک دی هر نطف را صورت چون پری که کر دست بر آب صورت گری خدای قدرت دینا معلومی گی که پا اوبو که نکشتوی نطفان دا اوبا دی جهان نطفرا صورتی چون پری دا کار قدمه دا که کل دست بر آب صورت گی چاپ اوبو نکشتر لید دا گو اللہ ذات دا چه اوبو که دا انسان خیستا شکن لید دا نطفی که کمی جراسیم نری اگر جرسیم که چول درک شاید اجرسیم اصلی دقا چینجی نجرسیم این دست مثال دن تاسو در عربون کبری رسیم اصول نری ری خب اگر که اکم شاید اگر دو بر غب کرد تو داتران مرتا اششه لگوی دست اششه سرگوی اصل لگوی اجرسیم لعل فیروز در صلب سم گلی سرخ از شاخ فیروز رم علا کانو که لنو پیدا کی اوانو که سر گلان پیدا کی دا آفاقی دلیل دی اوان دلائل انفسیه دیمنا برکه دلائل افاقیه سنوریهم آیاتنا فی الافاقی وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لذا ملا آيات خيو دلائل وتخيو فأنفسك هم وفأطراف علمك هم تذيت قطو لك معلومك أنه الحق جل ذات حق نقول تاسو براني كنا دعطو دلائل أنفسية بيان آدين ورستو الله پاک يأي وانزل من السماء ماء بل دانك غي فجعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخذ من الثمرات رزقا لكم دا دلائل افقيه دلائل افقيه دمنا في اطراف العالم كفكر دا اسمان تقورا زمك تقورا احجار واحجار تقورا دا عجيبا نظراء الله فهذا كريدا جيدا تاسا فكر وكي نخذي فقل وحجانيات بيانكو وصلاة الدلائلو تتاسا تادي الله فقدت قراء فراء علم نفسي دي وجنا الله فاق دي توحيد براء دلائل وبيان لبعض داري سلط دي هم دلائل بيني لك تنجي توحيد وحدانيت الله وحده لا شريك قنال دا عقيدة بريدي اولا عقيدة دا سي عقيدة رسالة دا هم زمين لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد اولا رسالة دمنا بركده محمد رسول الله داري الله رسول الله استاذ دي اغي وعدنات دي بعد دي رسالة وسلام دا بيرين او دي رسالة بيان تزرق دا بيلي راولو وجه داور في نبي كريم صلى الله عليه وسلم قرآن پاک قال لغ لغ وفشكولو نجمن نجمن لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة سيدي قد من شادي أغي توهم أغا شكوك أغا خيالات دي ترتو دين ورترتو سيدا لغ لغ تقول شعراء وطريقين لغ لغ وجولك لمساسل دا قرآن تورات الله دا ستا تخوية كتاب دي كي خوية جنب دي دير كتاب طول مجموع دفعتن دا لغ لغ تجوهي دا دان سر شتی جوڑ گیم اور سار گئی ہے کہ ما تا خدای تر نظر اغلا دا چونکہ ایدوی دا منشا کما دی اعتراض وان اگر منشنے پر وجہ ہم تا سمعلوم ہے جب کہ نبی اسم تا اللہ پاک کہ لگ لگ ویر کولو تول پدائے نو ویر کرے اگر وجہ سوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیو هذا الدروس اللي قلنا النبي الأمي النبي الأمي أغا نبي تغا أمي قلت أميتا كتاب قرأيك لابا كتاب سبي تحسب دا معلومة رسول الله هدى بيك نبي كريم صلى الله عليه وسلم أخبر ناصر رسول الله اللي قاله فدي نفعله شرسول الله كم يا كفار وتأتي منا قتاسرا مقابلات فدي كتاري سلط منا نمانو دعوة من محمد من محمد ابن عبد الله أو من محمد رسول الله كغسك رسول رنك نبي أسان خفلا في رن قيدونا أليس هذه رسول رنك ولك من محمد ابن عبد الله من محمد ابن عبد الله ولك خلال علي رضي الله تعالى أو تيأي سيدي علي بقصك خدا تكت نستن ستا نام رسول الله رنگ ما بقصك سوك امتي لكي غبرنا من رسول الله رنگ ويش يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم رسول الله نبي لنو رسولتك الكم يا حدا علي تيهي تا رسولتك الكم دا او يدا رسول الله دا نبي نحق الله صلى الله بأغلى بعض خلاليوت من محمد ابن عبد الله أوجد ذلك أنا شغلوها كناسا لم يسوي شلا دا مرزيلا في الجنب ونش خوذي دي ونش حرم بيزتي ونش هر كيسا دي هذا هو ديسا صرح قوم نزكى نبي كريم صلى الله عليه وسلم فاق قراء كتاب لكوية شعبوا يدون أربنا لغلغ څه کتاب څه کوي لکه مو شیکو استادی آشاګې ته چې کومې ځای ته اوس خو موبایل ده ما ته اطلاع کوه زه به د هغې موافق پتا سړې دس لوز مطبق جواب در کوم جبریل امین به راغلو ټوله خبره به ورته حل کړه بیان کړه هغه قرآن او کتاب ورنه جوړ شو نو ځکه الله پاک اگر چې دی جایا لولا نزل هذا القرآن لیکن الله پاک قبل دان ده چې ګوره پیغمبر چې الله امید جوړ کړو دا امید کېدل د دې اعتراض استاد دې پره بالکل بېخکري کوي خدا کمه کړ پوهېږي اتجاول عارفانو ته یې کړم په زور دان جهل کا کوم وخت هغه پوهېږي نه سره امید ده دا څرنګه نه کړ کوي او چې کوم دی احدادو هغې مته وي چې لسانو اعجمیل اعجمی و عربي یو څه اعجمي ده هغه تاته عربي څه جوړي نو هغه هم د قرآن لیکل یې قابل نه و ځکه چې په عربي نه پوهېږو هغه بهرحال اصل خبره دا ده چې دلایل افقیه دلایل الفصیحه بیان دی بعد هو حضرت باندې ډېرې سرت مسله الله پاک دا به نه وي او یای وإن كنتم في ريب قتل ويتاتا فشك مما نزلنا على عبدنا لعرشنا جمولانا ذي القيدب وبانداء أقبل بني محمد داري عبد بيان دم شعبد سوتا شغى محمد دم آداء كنتا تشكتا ما نزلنا ما مبهم دم یہ غیب بیان کئی من القرآن دی قرآن نا اگر شاید کہ مجھے نا دکھئے لئے من القرآن دی قرآن نا اس ما نزلنا چکم شاید مجھے نازل کرے اخو یو کتاب شکل کی کوا اخلی او یا الفاظ معنی اخلی اخو موجود دی او دی آوری دی اگر کے تشک تر تشک امثال پر او صاف درجی کیجیم دال نزلنا نتاسو و سب کیوئیم یعنی فی انہو من عند اللہ و سب کیوئیم خوپا دی خبر اکیم انہو من عند اللہ سدالی جانب دی اعلانا نتاس اولا بیانو سر قطع سیادی دل تکیم لا رائب فیه انہو من عند اللہ و رائب من انہو من عند اللہ لا رائب فیه انه من عند الله كذلك جانب لي علنا نفس زاد من ولا جوت شغلي شق او صاف الله قال التا وان كنت في ريب ان مستمل كو باو جدي تقولهم مرتبي لا الله پا کو علم کے قطعن ثبت ہو اذن پہ شک کئی مقام مقام لحظاو ملے خدای تا خدا سائے معلوم دا چنہی پاک شکتا او دے شک ان کی لی دے شک ان کی لی انہو من عند اللہ لیکن تا سمقین دا معلوم دا تا اصل کے اللہ پاک قرآن پاک دے عرب و محاورات و مطبق نہ لکھا او تکلان چاہتا رہے و خبرہ کرے و آغی کے بطور مناظرے ارخای عنانی و آگے ورطا دیلا کی کرے جیسا چخاضا سانا خبر دا تاسا قدیم سلے کے شک تا چدا دقبرا جو قید قدرا تاسا دے کے شک نی چدا علا نظر سور نفعت بی سورت نیسی فعتو بی سورت نیسی محاورات عرب دس مقام کے ارخاء الانان واقع ورطا فراہ کے موقع ورطا ارکا نیاس نا کال نا دعا نا بلکہ سم رائے تاس و شہدہ دی ولا ایدن انس والجن کچھے اگر ہنی آتی بھی سے لنی آتی بھی سے ولو کانا بعض من بعض من صحیبہ تمام جنات تمام بنی ادم دارا جمع کب اب القرآن مصر کیش رہی لیکن اللہ کلام نکل اصل مختصر خبر دادا گورا تو ډېر کمه کوي کنه هغه په دې نه پوهېږي هغه چې د خوراکي ده موږ جوړ شو ته په عربي پوهېږې نه کوم چې عربیدان دي که نه او قرآن مثل نشي لکه پوهېږي تا ته به متثر وي که وي دا کتبه علیکم القصاص یا فل القصاص حیات اوس قصاص واجب ده عربا محررا القتل الف للقتل القتل الف للقتل هذه جمله قران سره مقابله لست وجوهات فضيله دا علماء بين كل دا بلاغت كتاب سو كور لست وجوهات هذا هذا مختصر جانو دي بيتي وين يوا خبرا جاغي كي مولا فتحت بلاغت دور بلاغت مناسبة مقتضي حال لحاظ مقتضي حال لحاظ پورا پورا دا علم کیگی چه مقتضیاتو بدی پورای دیگی مقتضی حال پورا لحاظ کلی چه مقتضیاتو بدی پورا لحاظ علمی تا تا دی وقت که لس مقتضیاتی یہ خبر ہے وہ لحاظ کہے دے وہ کہے دے وہ کہے دے وہ کہے دے وہ کہے تا سے بدا دو متعلق علم دو نہ سارا خبر نہیں اگر مطلب تا کر اول لکا با جو لبا علم پر لحاظ ہے جنہ جامی اگر تیرے جامی کلامی کو ہر طرح بنے وہ گئے بنی ادم پر لحاظ رکھنا بنی ادم پر لحاظ رکھنا تو کم لوئی علیم بھی هر طرف بلی اغفی کنی فاقی گی دیتو ہے کہ ریر جانی کلام بیانی وکم هر طرف حلا حصہ اگر حل کن تشک پاتی نشو لیکن اخو بنی دنو کی جانی کلام کہ دق علم اللہ تا بینی زبط دانی دیل سمع زرم احسان خدا علم پلی حاصلہ دیر خبری وپاتی مقصود دادا تولا مقتضیات من علم دی انسان رسی علا علم پا تولا مقتضیاتی نزکا دی کلام دی اللہ پا علا مرتبه دی بلغ کلام معجز داد حقاس کلام بلی دم نشد رسی نکا اسر علم نہیں کوئی تولا دی غنی کتبیت لوگا کنم اگر ایتی علم تولا خو علم نہیں کس کلام دا کوئیس مقصود دادا سی علم دا مقام شک کی نتی اذا اغی مقام کی نتی تو یقینی اللہ پاک تول علوم قطعی جا انہی ویلے لارو ویلے مطبق تی محضری دی عربو عرب دا مخفر نہیں کن شخص چتی آئی چیز دا کور بدا میدان دا دو سنو اپا سنے یہ کرو تم اللہ دا دا ٹوپ کرو ہندوستان کی اور یہ دا کور دا دا میدان دا خوص سکر وہ سکر سن پتہ بدو گلے نغرات اللہ پاک دا کلام په دې طریقې سره مقرر کو چې دې ته دا پته ولګي چې مولا دې عجیز شي یو عالم هغه چې قرآن هغه دی مثال دی ګورې تاسو به دا اورېدلی دار و مدار دی کتاب په معنی څومره معنا بلند دی کلام بلند او چې معنی اتنا وي که نه هغې کلام ته څوک توجه نه شي یو جاہل دا غایی و سماع ذات الغروج بیبلا غایی و النساء ذات الفروج خدا سیدر کم بختا دا خبر ای کونی لے دا قرآن سر برورولو بس اجال منو و النساء ذات الفروج خلق اور پر وخلی دو بہرحال دیتا مقابلہ نشی کم خلق کوئی نب تقریبا کین زمین سے یا لسمہ سے دس زمانہ تیرا سا یو کس پہ تیرا سا کچھ ہوا چورنا ہوا تو میاس تیرا سا تیرا سویتی سی جو کری دی کلم ادا سنا نہیں سنا کسا تو لکا غزن ادا کوئی خواتای پوی ہو کرنا اچھا یہ کہیں اسپین کا غاز پوچھتی ولی میل کرده دار دیو فکر اولی کن دیو کوران تام کردم دیو جان تر شرم ری ایرا دخو دیو فرق دیو آدم دیو فکر جورا کن دیو کوران تام کردم پری فکر جان دیو شرم داشت که ایرش نه کوران میسل داشت کشیده دامو سنبی که اوت یهی کنه اونا پود دوارو کی زن کتاب دوام علیه از بین الله و در قرآن مثل تو کنیزی سرین تا دوائی پر شد کبی در سی در آرون ایده مراد آدم که آقا شد در مضبوط تا لکه زر پو مضروع محیطی زر پو مضروع محیطی حتی خدا در انکان از ریبو فی کن فی قلوب کن کتر رید اعتاد پزولو که او تاتو زکی تشک فی فاتو دی صورت اصل کلام خدا را کن لکه مجھو جی اعتاد پزکی تشک شتا دی خبران کتا پزکی شک نی فمیتا سکارو کن نلدائی للا کتا تو پو شکی وی رید و تزر جو کن ایسا دا کمال رید دا قوت رید دا چیزا دومر کبی رید دا چپ دئی محیط تر منعکسوں کے ساتھ کم رہے بھالو ایدئی وصف ہو دئی کے قیر و دئی پسند کے اغیر و تزلجوں کو دئی بکی مضروف خطا تو سکت آق قویر او مانی دا دی ایمان ورے سرط بنی اغیر طریقہ دے ازالہ دا دا تفاعت دی صورتی دی لکا آلتا دی ونہ طریقہ ازالہ سوا ایتا سو خلق تاسو ته اسمانه باور خطا ته کې څوک بل خدای وي باران دې نظر کې کړ اسمان دې پیدا کړ ځمکه دې پیدا کړ ټولو کورونه عجل در د خدای کورونه عجل در دا ارسال پیغمبر الله کړی دا کتابه دې الله کتاب در دین هم تاسو عاجز دی لکه امک کې نازل نه دی دلیل ایمان راځي مما نزلنا ګور دلته تنزیل راړو دانون مما انزلنا مما انزلنا لا مما نزلنا جملا تدريجان تدريجان روركم نجكايا تفاتن لا دينا تاسو شكوي من سيد آدم لتاسو لغوض بمدام تا عبر إذا فتر تاتا نازلی تا دا دفاع شرفت تا إذا فتر كلا كلا مضاف تازيني کلا دے مضافرین تازیمی کلا داوی تدی دور شوی تازیم تانتا دے عبد دا عبد السلطان بادشاہ غلاب سلطان تا تبسن قطعی تا هادا عبدی تا ما غلاب تا مضافرین از اعوال اکرام لم تا دا غلامان و مالکی هم هادا عبدی دا غلامان ازا فتا کرد قوم دفنه اعزاز لدن فأتو بسورة مكي تاستا أنه من عند الله بيان شو جا تاستر الطلو كي ويسر السر تغاستر كيني دي مثل دي ما نزلنا أي المنزل دا ما نزلنا أغا بيان كي ما نزلنا لن دي أغينا حاصل منزل روزي لذلك يأي دے مثل دے ما نزلنا اس خیال کوئی ومن دل بیان ومن دے پر دے بیان در اے حیاء مثلہو فی البلاغت دا صورت مثل دے ما نزلنا بھی و بلاغت کی و حسن نظم و پا خیصر دے نظم کی والاخبار عن الغیب و پا خبر القلقی دے غیب رام دا صفات کی موجود عبارت خیال کوئی دا ذکر شو کہ من لیل بیانے من دے پردے بیان دن او جلتا کہ من دے پردے بیان تو فصل ذکر کو باو جدی تنور احتمالاتا پکشتا لیکن بیان دے پردے ذکر کو او دے لولو کہ من دے پردے اغار تبعیز دن یا زائد دن لکہ دا معاکیتا سبین کری دی ایدی ترجیح وجہ صدا تمیل لیل بیان خیال کوئی بی صورت قصرت سرم حیام اسلوه دیکھے مو ما سرت دے سرت نا دے ذات دفر شو مو ما سرت دے سرت نا دے ذات دفر شو دے دا سے سرت تغا دے قرآن مثلی خبر تا خیال کوئی مثلی نشتا دا سرت دے قرآن مثل نہیں جوئے دے اور یہ دوئے تمین تبعیز دے پر رکھے اگر کتا نقصان دے رہے اگر مطلب دے دارا کہ تاثر کرتے تو سرت سر تغا بازی دے مثل دے مان زلنا اگر تبعیز دارا ہو دی کہ مثل خوشتا خوطا اغینا تشکوائے لرسی لکھا چاہتا ہے کہ خالا تپا قلع دعوا بنے قرآن ایو آیت تشک کرنا اگر قرآن ایو آیت عبادا کہتا ہے کہ تابعی اثبات اتروسی قرآن ایو آیت تشک بعد کہتا پر دعوی بنے اگر دلیل او برحان جشی نچہ تو ہے کہ تاثر ایو پر سرک سرک تغطرت بعضی سر کوئی دے مثل نا نو مثل غیوبا نا لگا سر دے آئے ہو سرطا چا بعضی دے مثل دے معنی ذلنا مثل دے معنی ذلنا اغینا دا سرط بعضی ادینا دا تا ہم پہ رکی دی چا قرآن مثل فتا خطے پہ اتیال نا ایک دیر لکڑیر داری تا تا قرآن یاد ندر معلومات مدی بھی خو موقع بنی تا تا ایتنا نازی ہے خب اے تمام ازر حق تا خو پیشکوائی نشت یو اتیان دار او یو معاتیون بھی ہی دار اتیان دا جدا عجز دار او معاتیون بھی ہی جکم دار اگا آدمی اصل لسر دینا دا بل عجز مثل نفسات فإذا كمثل نفسات لو بعض مثل نفسات يتشت لكن عبارات كده وهم رسي كبعض مثل نفسات إذا مثل خفتا قلت بعض تشكوهي يو إتيان إتا عمل ده قرآن تنو شيء كواهي قرآن موجود ده بخاري موجود ده لكن تاتا بمكبنه لقرآن آيات يدا نتاتا أحاديث يجيب نو اجر اتیان تا اتا فیل تا نجیش حتو ایت ترسان فسرات سرم دس ازاد تا مثل دی قرآنی سمنا یعنی قرآن سرم مثل شتان ازاد قرآن سرم مثل شتان غرل تا ازاد تا قرآن مثل دانو تا سر کلو کئی باعتر دی مثل او چونکی مقصود اگر محلوال ازاد نوغا دیکن دان تا تر ازادو کئی مثل نا لك هذا سيكون ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس فخان مثل دي على طرف شيء تلك كده كاز زيد ده خطا صدا زياد دي كاز زيد ده فيني الزام ده يكون كده خدا منا كده مثل دي مثل دي على طرف كاف مثل دخل لك پسان دے مثل دے اللہ تعالی پسان دے مثل دے اللہ تعالی اس کاف زید کا تلہ سمیس توشن لیکن کاف نہ کہہ دے بیان خبر جوی سنگی سے لہ سے کرمی دے مجھے کہ اللہ مثل اغال نفس دے دا خلا سبی دی ویلے کہ اللہ دے پر مثل سبی چی اللہ دے پر نملا بڑی اللہ مثل دی پر مثل پیر کو چھو خود اللہ دا بوری لا علیہ باللہ کوئی دی پر آسے لا اللہ پاک مثلا اللہ مجھے ما خوز لکی کوئی دی پر آسے دا مثل دا تیرے چھا اللہ مثل نفس کنا اللہ مثل لا اللہ مثل مثل اللہ مثل قوزے دونا مثل دی اللہ مثل نفس او دا مثل دا دا مثل دے مثل مثل نفتا مجھے کہ جنہ مرس کہ اللہ مثل سرستا من میرے کہ اللہ دی پرہ مثل وائے نو دې مثال دې بران مثال وګڼه په خدای الله دې چې دا مثال جاره ده خو الله یې دا مثال شو کنه خو مثال هغه مثال راو کنه مثال راو مثال راو چې الله ده خو چې مثال مثال نشته جاره مثال مثال نشته هغې دا معنا ده چې الله دې پر مثال کنایتن او کنایه ابلغ دې کړي غرض دا چې تاسو په دې ځان پوه کوئ چې مفسر رحمت الله علیه دا مینې بیانې دلته ذکر کړو ویلې ځکه چې دا سلیم ته په دې کې چې مثل نشته ده او که دا وایي چې بعضې مثل جلانه بعضې مثل ما نزلنه نو بعضې مثل ما نزلنه چې دا واخلې هدې دا معنه چې مثل خو یې ستا خو ته احتیاط نشې کوئ اگر کرے جا بل تن کوئش کہ مثل جو مانے لکھو دے اگر دے قراری مگر مثل لکن لکہ اللہ دے مثل مثل خبر اللہ نے تحقیق ہوسا او خیال ہوتا کوئی وہ بلاغت کے اپا خوندن کے اپا اقوال کے دغیر لن وہ سورت قیدت لہا اول و آخر و اقلها سلاس و آیت تکا سور سر کے ملاد کے کڑی ہمو سورت بقرہ کے سورة بقرة کی سورة رواجن اغای واقعتارن اوائی صدن دلتان تاو سپاس الدین تغا معلوم الاول والآخرین اور سورة اگر کی ما علتا احتمال طولتا سبر قیون قدلتا من سور الاسد خسدن اے قوتیهم دی قوت اسد یعنی دا سورة کی بیر مکمل احکامی لیکن دی قوت کی یا سور البلد نام یا چې کوم دا سورنا چې هغه بقیا په ده پس خورده نو دا چې ټول قرآن یو بقیا ده یا سور البلد نه سور البلد هغه ټول محیط دي په شعر باندې نو دا په خاصو مضامینو باندې محیط دي ځکه قطع کړ الله پاک ورته وایي شفاعت بسورة فودعوا شهداءکم دیلنا نه بلته نه مدد ما غواړي تول خدایان آلهتکم اتاسو معبودین الذی تعبدون اغا آلهات اتاسو دی اغو عبادت کوئی من دون اللہ غیر دی اللہ نا دار او بولئی صدی برا لتعینکم اتاسو امداد کی اعانا یعینو اعانتا باب افعالنا داد مؤنس غدا مخاطب سمجھا لتعینکم لیکی ہی ضمیر مستتر دا اگر شہداء تراجی دا لتعین الفہداء دا گواہان فہداء دا اتاس امداد کی آن رو بڑی اور دو خدیر میں تعبیر کو شہداء ترکے ویلی وجہ دا چھ دوی زانی فسد دا غلط عقیدہ ہے اس قیمت کے وہ دا بڑا تا گو ہیر کئی تا بڑا ہی پڑا تلائی لی بڑا نجات تلائی بوئی پس مجھے پڑا گو ہیر کئی دا بڑا پاکسرا جنت تلار شو فسد اغیر مطابق اللہ پاک تعبیر قیدن تطور آئیہا او قرآن امرو غرین ان کنتم صادقین خطا تو رشتنی وئین نتاس بیدا سے کار اکرین تو کمی خبر کی ان محمدن قاله کو یہاں پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاله من عند نفسی اگر کرے گا کار دے جانا قلنا لقفا لی ویلی فإنکم عربیون مثلو تاسم عربی عربائی عربیانی ویلی نفسی ہوگا تخصیجو بلکہ تاسو دیر معرضی کوئی نگیائی مقابلی کوئی تخصیجی ہوئی اثار دے ہوئی لبیسا خومی جا او کسی دا او بکسیدی رضی اللہ تعالیٰ ہو اگر مکی نبیسا تشیر یلو دا او بکسیدی کو جو تیار سے شیر خودے ہن لکا رکھتے ہیں تو تو خودے پر تکو نہیں کہیں تیرا شیر نہیں بلکل ٹھیک تھا تو شیر نہیں اشیر یلو آنے بھی سنگا بلکی سنتے ہیں غلط یلو نا یہ طریق تھے کہیں تصدیق باران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنکم عربیون تاسو عربی کسحا انستو خسحانی کسحانی دین ایدی پسان جتا سنی پکار چستا سنی دا کاروکی بس کل ما سینا پورا تک جنا پس کلو سریعیو خون